महाभारत वन पर्व द्वादशाधिक शततमोध्याय। ऋष्यसिंह का पिता को अपनी चिंता का कारण बताते हुए ब्रह्मचारी रूपधारी वेश्या के स्वरूप और आचरण का वर्णन। ऋष्यसिंह उवाच इहागतो जटिलो ब्रह्मचारी न वैशस्वो नाति दीर्घो मनस्वी सुवर्ण वर्ण कमलायताक्ष स्वत सुराणामिव शोभमान। ऋष्य सिंह ने कहा पिताजी यहाँ एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वह न तो छोटा था और न बहुत बड़ा ही। उसका हृदय बहुत उदार था। उसके शरीर की कांति सुवर्ण के समान थी और बड़ी बड़ी आंखें कमलों के सदृश जान पड़ती थी। वह स्वयं देवताओं के समान सुशोभित हो रहा था। श्रमिद्ध रूप सबीं तेव दीप्त सुलक्षण कृष्णाक्षर तीव घोर नील प्रसन्नाश्च जटा सुगंधा हिरण्यरज्जो ग्रथिता सुदीर्घा। उसका रूप बड़ा सुंदर था। वह सूर्यदेव की भांति उद्भासित हो रहा था। उसके नेत्र स्वच्छ चिकने एवं कजरारे थे। वह बड़ा गोरा दिखाई देता था। उसकी जटाएं बहुत लंबी साफ सुथरी और नीले रंग की थी। उनसे बड़ी मधुर गंध फैल रही थी। वे सारी जटाएं एक सुनहरी रस्सी से गुथी हुई थी। आश्चर्य रूपा पुनरस्य कंठे विभ्राजते विद्युदिवांतरिक्षे द्यौचाश्च पिंडावधरेण काष्ठान अजात रोमौ सुमनोहरौ च। उसके गले में एक ऐसा आश्चर्यजनक आभूषण कंठा था जो आकाश में बिजली की भांति चमक रहा था। उसके गले से नीचे अर्थात वक्षस्थल पर दो मांस पिंड थे जिन पर रोए नहीं उगे थे। वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। विलग्न मध्यश्च सनाभिदेशे कटिश्च तस्यातिकृत प्रमाणाम् तथास्य चिरांतरतः प्रभाति हिरण्मयी मेखला मे यथेयम्। उस ब्रह्मचारी के नाभिदेश के समीप जो शरीर का मध्य भाग था वह बहुत पतला था और उसका नितंब भाग अत्यंत स्थूल था। जैसे मेरे कौपीन के नीचे यह मूंज की मेखला बंधी है उसी प्रकार उसके कटी प्रदेश में भी एक सोने की मेखला करधनी थी। उसके चीर के भीतर से चमकती रहती थी। अन्यत्य स्थान भूत दर्शनीयम् विकूजितम् पादयो संप्रभाति पाण्डो चतद्वनस्वनम् वन्यबद्धौ कलाप कावक्षमाला यथेयम्। उसके अन्य सब बातें भी अद्भुत एवं दर्शनीय थी। पैरों में पायल की छम छम ध्वनि बड़ी मधुर प्रतीत होती थी। इसी प्रकार हाथों की कलाइयों में मेरे इस रुद्राक्ष की माला की भांति उसने दो कलापक अर्थात कंगन बांध रखे थे। उनसे भी बड़ी मधुर ध्वनि होती रहती थी। विचेष्टमानस्य च तस्य तानि कुञ्जन्ति हंसा सरसीव मत्ताः चिराणि तस्याद्भुत दर्शनानि नेमानि तद्वन् मम रूपवन्ति। वह ब्रह्मचारी जब तनिक भी चलता फिरता या हिलता डुलता था उस समय उसके आभूषण बड़ी मनोहर झनकार उत्पन्न करते थे मानो सरोवर में मतवाले हंस खलरव कर रहे हों। उसके चीर भी अद्भुत दिखाई देते थे। मेरी कौपीन के ये वल्कल वस्त्र वैसे सुंदर नहीं हैं। वक्त्रम च तस्याद्भुत दर्शनीयम् प्रव्याहृतम् ह्लादयति वचेतः पुंस्को किलस्येव च तस्य वाणी ताम शृण्वतो मे व्यथितोऽन्तरात्मा। उसका मुख भी देखने ही योग्य था। उसकी अद्भुत शोभा थी। ब्रह्मचारी की एक एक बात मन को आनंद सिंधु में निमग्न सा कर देती थी। उसकी वाणी कोकिल के समान थी। उसे एक बार सुन लेने पर अब पुनः सुनने के लिए मेरी अंतरात्मा व्यथित हो उठी है। यथा वनम माधव मासी मध्य समीरतम ससने नेव भाति तथा स आप तथा स भात्योत्तम पुण्य गंधे निषेव्यमाण पवने न तात तात जैसे माधव मास अर्थात वैशाख या वसंत ऋतु में सौरभ युक्त मलय समीर से सेवित वन उपवन की शोभा होती है, उसी प्रकार पवन देव से सेवित वह ब्रह्मचारी उत्तम एवं पवित्र गंध से सुवासित और सुशोभित हो रहा था। सुसह्यताश्चापि जटा विषाक्तां द्वैधीकृतानाति समालाटे कर्णौ च चित्रैरिव चक्रवाकैः समावृतौ तस्य स्वरूपवद्भिः। उसकी जटा सटी हुई और अच्छी प्रकार बंधी हुई थी, जो ललाट प्रदेश में दो भागों में विभक्त थी किंतु बराबर नहीं थी। उसके कुंडल मंडित कान सुंदर एवं विचित्र चक्रवाकों से घिरे हुए से जान पड़ते थे। तथा फलम वृत्तमथो विचित्रम समाहरत पाणिना दक्षिणेन तद्भूमिमासाद्य पुनः पुनश्च समुत्पतस्यद्भुत रूपमुच्चैः। उसके पास एक विचित्र गोलाकार फल गेंद था जिस पर वह अपने दाहिने हाथ से आघात करता था। वह फल अर्थात गेंद पृथ्वी पर जाकर बार बार ऊंचे की ओर उछलता था। उस समय उसका रूप अद्भुत दिखाई देता था। तच्चाभिहत्य परिवर्तते सौवाते ऋतो वृक्ष इवावघूर्णन् तं प्रेक्षत पुत्रमिवामराणां प्रीति पराता तरतिश्च जाता। उस फल अर्थात गेंद को मारकर वह चारों ओर घूमने लगता था मानो वृक्ष हवा का झोंका खाकर झूम रहा हो। तात देवपुत्र के समान उस ब्रह्मचारी को देखते समय मेरे हृदय में बड़ा प्रेम और आनंद उमड़ रहा था और मेरी उसके प्रति आसक्ति हो गई है। स मे समाश्लिष्य पुनः शरीरम जटा सुगृह्याभ्यवनाम्य वक्त्रम वक्त्रेण वक्त्रम प्रणिधाय शब्दम चकार तन्मे जनयत्र हर्षम। वह बार बार मेरे शरीर का आलिंगन करके मेरी जटा पकड़ लेता और मेरे मुख को झुकाकर उस पर अपना मुख रख देता था। उस प्रकार मुख से मुख मिलाकर उससे एक ऐसा शब्द किया जिसने मेरे हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न कर दिया। न चापि पाद्यं बहुमन्यते सौ फलानि चेमानि मया हितानि एवं व्रतोऽस्मीति च माम वोचत फलानि चान्यानि समाधतन्मे। मैंने जो पाद्य अर्पण किया उसको उसने बहुत महत्व नहीं दिया। मेरे दिए हुए ये फल भी उसने स्वीकार नहीं किए और मुझसे कहा मेरा ऐसा ही नियम है। साथ ही उसने मेरे लिए दूसरे दूसरे फल दिए। मयोपयुक्तानि फलानि यानि नेमानि तुल्यानि रसेन तेषां न चापि तेषां त्वगीयं यथैषां साराणि नैषाम्यव सन्ति तेषां। मैंने उसके दिए हुए जिन फलों का उपयोग किया है उनके समान रस हमारे इन फलों में नहीं है। उन फलों के छिलके भी ऐसे नहीं थे जैसे इन जंगली फलों के हैं। इन फलों के गुदे जैसे हैं वैसे उसके दिए हुए फलों के नहीं थे, वे सर्वथा विलक्षण थे। तो यान चैवा तिरसान मह्यम प्रादास वै पात मुदार रूप पितृव्यन्यभ्यधिक प्रहर्षो ममाभवद्भूश्चलिते वचासीन। उदारता के मूर्तिमान स्वरूप उस ब्रह्मचारी ने मुझे पीने के लिए अत्यंत स्वादिष्ट जल भी दिया था। उस जल को पीते ही मेरे हर्ष की सीमा न रही, मुझे यह धरती डोलती सी जान पड़ने लगी। इमान चित्राणि च गंधवन्ते माल्यानि तस्योद्रथितानि पट्टैः जानि प्रकृजेह गतः स्वमेव स आश्रमं तपसा द्योतमानः। ये विचित्र सुगंधित मालाएं उसी ने रेशमी डोरों से गुथकर बनाई थी, जिन्हें यहाँ बिखेर कर तपस्या से प्रकाशित होने वाला वह ब्रह्मचारी अपने आश्रम को चला गया था। गते नतेनात्मकृतो विचेता गात्रम चमे संपरिदह्यतीव इच्छामि तस्यान्तिकमा सुगन्तुम तम चेह नित्यं परिवर्तमानम्। उसके चले जाने से मैं अचेत हो गया हूँ, मेरा शरीर जलता सा जान पड़ता है। मैं चाहता हूँ शीघ्र उसके पास ही चला जाऊँ, अथवा वही यहाँ नित्य मेरे पास रहे। गच्छामि तस्यान्तिकमेव तात कानाम सा ब्रह्मचर्या च तस्य इच्छाम्यहं चरितुं तेन सार्धं यथा तपसः चरत्यार्य धर्मः। पिताजी, मैं उसी के पास जाता हूँ, देखूं उसकी ब्रह्मचर्य की साधना कैसी है। वह आर्य धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचारी जिस प्रकार तप करता है, उसके साथ रहकर मैं भी वैसी ही तपस्या करना चाहता हूँ। चर तुम यथेक्षा हृदये ममास्ति दुनोत चित्तम यदि तम न पश्ये। वैसा ही तप करने की इच्छा मेरे हृदय में भी है, यदि उसे नहीं देखूंगा तो मेरा यह चित्त संतप्त होता रहेगा। इति श्री महाभारती वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायाम ऋषिसिंहोपाख्याने द्वादशाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ऋषि सिंहोपाख्यान विषयक 112वां अध्याय पूरा हुआ।